وہ اختیار خاوند کا ہے، وہ ساتھ لے جائے تو شریعت کے قانون کے مطابق وہ روک نہیں سکتے اس کو، وہ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا اور ان ساتھ کچھ بکریوں کا ریوڑ بھی تھا، وہ بھی ساتھ لیا اور راستے میں چل پڑے۔ اسی واقعہ کو یہاں پر ذکر کیا، جاتے ہوئے اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اب تک نبوت نہیں ملی، ویسے نبوت کے خاندان کے فرد ہیں اور اللہ کی توحید اسرائیل کے خاندان کی نیکی تھی، وہ سب ان میں پائی جاتی ہے خاندانی طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایماندار عورت تھی، خاندان ان کا، لیکن نبوت اور رسالت اب ملتی ہے۔ یہ وہ مقام آیا ہے، یہاں سے اللہ تعالی نے اس بات کو شروع کیا ہے اور تسلی دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے پیروکاروں کو، فرمایا آپ تک بات موسیٰ علیہ السلام کی پہنچی ہے۔ اذ رآ نارن، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، راستے کے اندر جاتے ہوئے رات کا وقت تھا، بیوی کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ بعض یہ کہتے ہیں مفسرین، یہ سب تفسیری روایتیں ہیں، ان میں سے یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ ہے، لیکن امکان ہے اس بات کا۔ وہ کہتے ہیں کہ راستے میں درد دے شروع ہو گیا اور کچھ رات کے وقت تاریکی کے اندر وہ بکریوں کا جو ریوڑ تھا، وہ کوئی بکریاں ادھر ادھر ہو گئی تو پریشانی لائق ہوئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جب لوگ جاتے تھے اپنے پاس چکماک رکھتے تھے، پتھر جس سے آگ نکلتی ہے اس کو ٹکراتے تھے، آگ نکل جاتی تھی، چکماک ٹکرانے سے آگ نہ نکلی، وہ آگ کی ضرورت تھی، موسم سرد تھا، رات کا وقت تھا، بیوی کو گئی۔ تو اسی دوران میں انہوں نے سامنے دور دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے، تو اب انہوں نے یہ فرمایا، فقال لأہلی، اپنے آل سے، گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہر جاؤ۔ یہ جمع کا صیغہ بولا گیا، اس جمع کے صیغے کے اطلاق میں بھی مفسرین کرام نے بحث کی ہے۔ تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ احتراماً بھی ایک کو بھی جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا جا سکتا ہے، ایک ہو لیکن احترام کے اعتبار سے ٹھہر جاؤ، جمع کا صیغہ بولا جائے۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جمع کا صیغہ حقیقت پر بولا گیا، صرف ایک بیوی ہی نہیں تھی، جیسا کہ ابو حیان بحر محیط والے مفسر کہتے ہیں، جو اندلس کے مشہور مایہ ناز مفسر تھے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا، بیوی تھی، دو بچے تھے، ایک خادم تھا، اور ایک موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ پورا قافلہ تھا چھوٹا سا جو مدین سے چل کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بعض ایک بچے کا ذکر کرتے ہیں، ایک بچہ تھا، ایک خادم تھا، ایک بیوی۔ بہرحال جیسا کہ روح المعانی میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ یہ جمع کا صیغہ حقیقت پر بولا گیا، کیوں یہ چھوٹا سا قافلہ تھا۔ اور پھر تورات کی عبارت سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو ایک طرف انہوں نے کر دیا کہ یہاں تم ٹھہر جاؤ، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تو انی آنست و نارن، میں نے آگ محسوس کی ہے، دیکھی ہے، تو شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی سلگا کر، قبض کوئی شعلہ سلگا کر آگ کا لے آؤں، آگ کی ضرورت ہے، یہاں موسم سرد ہے، اور میں جاتا ہوں، یا پھر جہاں آگ نظر آ رہی ہے وہاں کوئی موجود ہوگا آخر، तो कोई रास्ता बतलाने वाला, फिर रात के वक्त रास्ता भी मतलब है गड़बड़ हो गया। और मुफस्सिरीन किराम ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त वो रास्ता इख्तियार किया था जो गैर मारूफ था, आम शारा पर नहीं गए थे कि कहीं कोई खतरा ना हो, ऐसे रास्ते पर गए थे जो गैर मारूफ था, तो रास्ते की भी कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए ये कहा कि अजीज अलन्नार हुदा, हुदा का माने मसदर है, यानी हादी, वो रास्ता बतलाने वाला शायद हो, वो रास्ता भी हमारा ठीक हो जाए, आग भी मैं ले आऊं, जरूरत भी पूरी हो जाए, सर्दी का मौसम है, इसलिए तुम यहां एक तरफ उनको कर दिया और कहा तुम यहां ठहरो तो मैं जाता हूं। फलम्मा ताहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां उस आग के पास पहुंचे, वो तो कुछ और ही माजरा था, वो तो जलती हुई नजर आ रही थी, वो आग जैसी से आग जलती है और बड़ी रोशनी होती है ऐसा था, लेकिन हकीकत में वो आग नहीं थी बल्कि हिजाब नारी या हिजाब नूरी था। वो जो हिजाबात हैं खुदा ताला के, हिजाबात नारी भी हैं नूरी भी हैं, तो वो हिजाब नारी था वो या हिजाब नूरी था जो उस मकाम में उस दरख्त पर वारिद हो रहा था, वो तो वो चीज थी। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो जिस हिजाब का ये है कि ये आग थी, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि खुदा ताला के हिजाबात हैं, तो अगर उनको खोल दे तो वो यहां तक भी उसकी निगाह पहुंचती है, वो सारी चीजें जल जाएं। हिजाब नार अविन नूर, उसका हिजाब नारी है या नूरी है, ये मुस्लिम की रिवायत में, वो अगर उस हिजाब को खोल ले तो जहां तक अल्लाह अल्लाह की निगाह तो तमाम कायनात पर मुहित है, वो सब जल जाए। लाहर कर सुबहात वजही मन तहा इलै बसरू, जहां तक उसकी निगाह पहुंचे सबको जला दे उस हिजाब को अगर खोल ले। तो ये था हिजाब नारी या हिजाब नूरी था, ये आग नहीं थी हकीकत में, तो दर हकीकत वो दुनियावी आग न थी, जैसा कि हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हाशिया कुरान में बड़े उम्दा अल्फाज में सारे तशरीह की है, कहते हैं ये हकीकत में दुनियावी आग न थी, अल्लाह का नूर जलाल था या हिजाब नारी था जिसका जिक्र मुस्लिम की हदीस में आया है, वो हिजाब नारी या हिजाब नूरी था, दुनिया की आग न थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिरी आग समझकर घर वालों से कहा तुम थोड़ी देर ठहरो मैं जाता हूं आग से एक शोला ला सकूं, यहां पहुंच या वहां पहुंचकर तो पता रास्ता बतलाने वाला मिल जाए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो अजीब नजारा देखा, एक दरख्त में जोर शोर से आग सुलग रही है और आग जिस कदर जोर से भड़कती है दरख्त उसी कदर ज्यादा सरसब्ज होकर लहलाता है। जो आग का खासत है वो तो जलाती है, जलाकर वो राख कर देती है, लेकिन यहां ये माजरा देख रहे हैं कि जिस कदर वो आग ज्यादा भड़कती है उसी कदर दरख्त में शादाबी ज्यादा आती है और रौनक उसकी ज्यादा बढ़ रही है। ये अजीब माजरा है। और जैसा जैसा दरख्त की सरसब्जी और शादाबी बढ़ती है आग का इश्तियाल भी तेज हो रहा, आग का इश्तियाल भी तेज हो रहा, दरख्त की शादाबी भी बढ़ती जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग के करीब जाने का कसद किया कि इस दरख्त से जो आग जल रही है तो इस दरख्त से कोई टहनी ले लें तो वो आग का साथ ले जाएं। تو درخت جوں جوں درخت کی سرسبزی اور شادابی بڑھتی گئی، آگ کا اشتعال تیز ہوتا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے آگ میں قریب جانے کا قصد کیا، درخت کی کوئی شاخ جل کر گرے تو اٹھا لائیں، لیکن جتنا وہ آگ کے نزدیک ہونا چاہتے تھے وہ آگ دور ہو جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی. یہ آگے قریب ہوتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتی تھی، اور یہ گھبرا کر پھر پیچھے آتے تو وہ آگ پھر ادھر آ جاتی تھی. عجیب منظر ان کا پیش ہو رہا ہے سامنے. تو اسی حیرت اور دہشت کی حالت میں، یہ گویا عجیب حیرت انگیز سی حالت تھی، کچھ دہشت بھی چھا رہی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اسی حالت میں آواز آئی، یہ آواز: اتاہا نودی یا موسیٰ. آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں. یہ آواز آئی، اس لیے آگے کچھ باتوں کا ذکر فرمایا. تو گویا کہ وہ درخت بلا تشبیہ، تشبیہ تو نہیں دے سکتے اس وقت، وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ وہ غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا. جیسا ٹیلی فون ہوتا ہے تو اس میں آواز آتی ہے، ایسا ہی وہ درخت اس کی اس طرح بغیر تشبیہ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیبی ٹیلی فون کا کام کر رہا تھا. وہ درخت اس وقت آواز آ رہی تھی. امام احمد رحمت اللہ علیہ نے وہب، جو مفسر ہیں اور تابعین میں سے، ان سے یہ بات نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ ادھر سے آواز آئی یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا کئی بار لبیک لبیک لبیک، اور یہ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ پروردگار کی آواز ہے. یہ یقین ان کو کس طرح ہوا تھا؟ اللہ نے ضروری علم ان کے اندر پیدا کر دیا. علم ضروری تو بغیر ظاہری وسائل کے ہوتا ہے ان کے اندر. یہ اشتباع نہیں تھا کہ مطلب کہ جن بول رہا ہے، شیطان بول رہا ہے، کوئی بات نہیں. ان کو یقین کی بات ان کے اندر، علم ضروری جو خود بخود ہی انسان کے اندر یعنی آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس قسم کی بات ان کو حاصل ہو گئی تھی. تو انہوں نے یہ آواز سنی تو کئی بار لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں، آہٹ پاتا ہوں، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے. تو ادھر سے آواز آئی کہ میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تیری جان سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں. یہ آواز آئی ادھر سے، اور یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنا تھا، ہر ہر ذرے سے وہ آواز سنی. اس طرح اس کی کیفیت یعنی تھی، ہر ہر بال سے، ہر ہر ذرے سے یہ آواز جو کلام تھی، اور یہ حقیقتاً خدا تعالی کا کلام تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی، اس مقام میں بھی براہ راست گفتگو کی، یہ گفتگو اللہ تعالی کی، اور وہ درخت گویا وہ درمیان میں ایک ذریعہ یا جیسا غیبی ٹیلی فون ہوتا ہے ایسا، اور یہ آواز جو تھی یہ کسی جہد سے نہیں تھی، ہر طرف سے، کیونکہ جہد تو ہے ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی، دائیں طرف بائیں طرف کہاں، یعنی ہر ہر ذرے سے، ہر ہر بال سے وہ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی. خدا تعالیٰ کی ذات تو زیر سے منزہ ہے، لیکن یہ کلام کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست فرمایا تھا. تو اب جب یہ بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام تو کسی اور خیال سے یہاں پہنچے تھے، تو اب بات تو کچھ اور ہو گئی. یہاں تو ارشاد ہوتا ہے فخلا نالیک، اپنے جوتے اتار دو، اس واسطے کہ تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو جو طوا ہے. اس مقام کا طوا نام تھا، تو مقدس وادی کے اندر. مقدس ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ نے اس کو مقدس بنایا، جیسا بعض خطے ہیں جو اللہ نے ابتدا سے ان کو بڑا تقدیس کا مقام دیا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ اب خدا کی تجلی وہاں پڑی تو وہ خطہ بڑا بابرکت ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وہ مقدس مقام تھا، تو اب جوتا اتارنے، جوتا اتارنے کی حکمت مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جوتا جو تھا وہ گدھے کے چمڑے کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت اون کا کپڑا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، ٹوپی بھی ایسی تھی اور اون کا کپڑا تھا اور گدھے کے چمڑے کا جوتا تھا پہنا ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ جوتا ناپاک ہو، کیونکہ گدھے کے چمڑے کا بنا ہوا تھا. تو امام ابوبکر جساس کہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو یہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہے، کیونکہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کل احاب دوبیغا فقط طاہرا. حضور کا فرمان ہے ہر کچا چمڑا جس کو رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے. اس سے جوتا بھی بنا سکتے ہیں، مسلح بھی بنا سکتے ہیں، ڈول بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اندر کھا پی سکتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے. تو چاہے وہ حلال جانور کا ہو یا مردار کا ہو، البتہ کتے کے اندر بعض علماء کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، اور انسان اور خنزیر کا. خنزیر تو پاک ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نورجسن، یہ تو سب تا پاک ناپاک جانور ہے. اور انسان کو تکریم کی وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اس کی کھال پاک ہوتی ہے مگر استعمال حرام ہے، اس کو استعمال کرنا درست نہیں ہے، انسان کی کھال کو حرام ہے. تو باقی سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں چاہے مردار ہو. جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا گزر ہوا ایک جگہ، بکری مردار پڑی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیوں نہیں استعمال کی؟ عرض کیا حضور یہ تو مردار ہوگی، ذبح نہیں کر سکتے. فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، کھال کو اتار کر رنگ کر استعمال کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے، کھال اتار لو، اس کو رنگ لو، وہ پاک ہو جائے گی. تو اگر جوتا اس وجہ سے کہ وہ ناپاک تھا تو یہ ہماری شریعت میں پاک ہے، اور ہماری شریعت میں حضور کے فرمان کے مطابق پاک جوتے کے ساتھ نماز پڑھنی درست ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور نے جوتے کے ساتھ نماز پڑھی، اور ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھی تو درمیان میں ہی آپ نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، اور جوتے ایسے ہی چپل نما ہوتے تھے جیسا کینچی چپل ہوتی ہے چمڑے کے، اکثر اسی طریقے سے وہ پہنے جاتے تھے. حضور نے اتار دیا تو آپ کو دیکھتے صحابہ نے بھی اتار دیا، تو پھر آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ عرض کیا حضور چونکہ آپ نے اتارے تھے تو ہم سمجھے کہ اتارنے کا حکم ہو گیا، ہم نے بھی اتار دی. فرمایا نہیں، میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے آ کر بتلایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو اتار لیں. جب نماز شروع کی اس کو پتہ نہیں تھا. کتنی واضح بات ہے کہ اللہ کا نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے، جبرائیل آتے ہیں اور بتلاتے ہیں آپ کی جوتی میں کچھ نجاست لگی ہوئی، اس لیے میں نے اس کو اتار دیا. فرمایا جوتا پاک ہو نماز پڑھ سکتے ہو. عرب کا جو ریگستانی علاقہ ہے پتھریلا، اس میں جوتے تو اکثر پاک ہی رہتے ہیں، ہمارے ملک میں پاک نہیں رہ سکتے، گلیوں میں رطوبت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے. یہ کوئی جوتا لے کر مسجد میں آئے یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے اس کے اندر، جس کو جب دھویا جائے خشک کیا جائے اس وقت تک تو یہ پاک نہیں ہوتا جوتا. ہاں نیا جوتا ہو، بالکل نیا پہن کر کے بے شک اس کو نماز پڑھ سکتے، یا یقین ہو کہ اس کے ساتھ نجاست نہیں لگی ہوئی تو پاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنی بھی جائز ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جوتے کے اتارنے کا حکم یہ اس وجہ سے تھا، جیسا کہ امام ابو بکر جساس کہتے ہیں یہ مقدس وادی ہے، تو ادب کے اعتبار سے اس میں جوتا اتار کر تاکہ پاؤں اس مقدس وادی کے اندر لگے اور اس کی برکات حاصل ہوں. یہ مساجد بھی یہ متبرک مقام ہوتے ہیں، یہاں بھی جوتا اتار کر، اور یہ مقام تو خاص طور پر اللہ نے فرمایا مقدس مقام، وہاں تجلی الہی خاص طور پر پڑی اور خاص واقعات کا ظہور ہوا، جلال ناری کا ظہور ہوا، حجاب ناری اور حجاب نوری کا ظہور ہوا، اور وہ مقام کتنا مقدس ہوگا. تو اس مقام میں آپ جوتا اتار کر تاکہ پاؤں اس زمین کے ساتھ لگیں اور بابرکت ہوں. اور ادب کے اعتبار سے جوتا اتارنے کا حکم ہوتا ہے، ہم بھی ادباً مسجد میں جوتا اتارتے ہیں. قدیم زمانوں میں بادشاہوں کے پاس جو لوگ جاتے تھے تو جوتا اتار کر جاتے تھے، تورات میں یہ بھی مذکور ہے، جوتا اتار کر اور برہنا پا ہو کر جاتے تھے، اس کو ادب خیال کیا جاتا تھا. یہ ادب کی بات سے جوتے کے اتارنے کا حکم دیا گیا. اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انخترتک، میں نے تم کو چن لیا ہے، پسند کیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے، سو اب سنو جو وحی آپ پر کی جاتی. آگے پھر وحی الہی کا ذکر ہے، تو یہ ان کو نبی اور رسول بنانے والی بات اور اس خوشخبری کا ذکر، میں نے تم کو برگزیدہ بنایا. اب عام انسانوں سے نبی برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب کہ اس کو برگزیدہ بناتا ہے اور پاک بناتا ہے اور اس کو گناہوں سے ہمیشہ بچاتا رہتا ہے، تو گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اس سے گناہ نہیں سرزد ہونے دے گا اللہ، وہ معصوم ہوتا ہے. اور تمام انبیاء کے بارے میں انم لمن المصطفین الاخیار، سارے نبی اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے بندے، تو یہ پسندیدگی اور برگزیدگی کا ذکر ہوا. اور فرمایا کہ سنو جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف. اب یہ وحی الہی وہاں ہوئی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اور میں نے منتخب کیا ہے تم کو، بس سنو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، بس میری ہی عبادت کرو، اور قائم کرو نماز کو خاص میری یاد کے لیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جو اس نے کوشش کی، بس نہ روکے تجھ کو اس قیامت سے وہ جو نہیں ایمان لاتا اس پر، اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی، فتردہ پس تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، وَحَلَّ تَعَكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور یہ تسلی کا مضمون بیان کرنے کے لیے مکی زندگی میں نبوت کے ابتدائی دور میں، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بہت تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر تسلی دی ہے اور صبر کرنے کا کی تلقین فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں وادی مقدس کے پاس، جبکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو اس واقعہ کو ذکر کیا ہے پہلی آیت میں کہ جو روشنی ظاہر ہو رہی تھی وہ روشنی حجاب تھا، آگ نہیں تھی، حقیقت میں حجاب ناری یا حجاب نوری تھا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، خدا تعالی نے فرمایا میں تیرا پروردگار ہوں، اور تو اس جوتا اتار دے کیونکہ تو مقدس وادی کے اندر ہے، اس وادی کی برکات حاصل کرنے کے لیے جوتا اتار دیں۔ جوتے اتارنے کی وجہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ جوتا ایک مردار گدے کی کھال کا تھا، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اس مقام میں جہاں پر خدا کی تجلیات نازل ہو رہی ہیں وہ جوتا وہاں پر ہو، علاوہ اس کے تاکہ برہنہ پاؤں وہاں اس خطہ پاک کے ساتھ پاؤں لگیں اور اس کی برکات حاصل ہوں۔ اسی طرح نماز کے مسئلے کے اندر بھی یہ ہے کہ نماز جوتے کے ساتھ پڑھنی روا ہے، البتہ پاک ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بنا جوتے کی نماز پڑھی اور پھر نماز کے اندر ہی جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں جوتے اتارے، تو عرض کیا کہ حضور آپ نے اتارے تو ہم نے یہی بات سمجھی کہ جوتا پہننا درست نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو میرے پاس وہی آئی جبرائیل آئے اور انہوں نے بتلایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتار دیا۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی تھی، تھوڑی نجاست، زیادہ نہیں تھی، اگر زیادہ ہوتی تو پھر نماز نئے سرے سے پڑھی جاتی، کیونکہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، تھوڑی سی قلیل نجاست لگی ہوئی تھی، اس لیے حضور نے جوتا اتار دیا اور جبرائیل نے آ کر بتلایا۔ تو یہ اس وادی مقدس کے اندر جو واقعہ پیش آیا اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہاں سے لے کر وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تفسیر حسینی والے نے امام فقی ابو اللیث کے حوالے سے نقل کیا ہے، یہ چوتھی صدی کے عظیم فقی بھی تھے اور صوفیاء کرام میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے اور تصوف کے موضوع میں بھی کتابیں لکھی ہیں، یہ حنفی امام تھے، امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں تھے، عظیم المرتبت. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو کلام ہے انختر تو کا فستم لما یوہا، یہ درمیان میں اس کا خطاب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جو بات ہوئی تھی وہ یہاں پر انکا بالواد المقدس طوا یا ختم ہو گئی. اس کا تعلق پھر آگے وہ باطل کا بھی یمین کیا موسیٰ، اور درمیان میں اللہ تعالی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا. یہ درمیانی بات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب پر محمول کیا ہے. یہ جتنا بھی فرمایا کہ میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے، جو وحی کی جاتی ہے اس کو سنے، پھر توحید کا بیان، پھر نماز کا قائم کرنا، اور قیامت کے عقیدے پر پورا یقین رکھنا، اور ایسے لوگوں سے گریز کرنا جو قیامت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے، ان کی مجلس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. یہ بات درمیان میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمائی، اور پھر آگے وہ انک بالواد المقدس طوا کے بعد وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ بات چلی. لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہے، جہاں جوتے اتارنے کا حکم دیا وادی مقدس میں، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھ کو منتخب کیا ہے، تو خوب کان رکھ کر سنے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. اور پھر بنیادی باتوں میں سے تین باتوں کا اس مقام میں ذکر فرمایا. سب سے پہلی بات مسئلہ توحید، اننی ان اللہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ کان کھول کر سنو، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کو خوب سمجھ لو اور اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو. اسی بات کی سب سے پہلے تم نے لوگوں کے سامنے تلقین کرنی، جیسا کہ سورہ قتال میں بھی ایسا فرمایا، فعلم انہ لا الہ الا انا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی خطاب کیا گیا، اچھی طریقے سے اس بات کو جان لیں. زندگی کا وقت تھوڑا ہے، قلیل ہے عرصہ حیات، اور ضروری بات یہ ہے فعلم، خوب جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو. اس بات کو خوب سمجھ لو اور خوب جان لو. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے سب سے پہلے یہی بات فرمائی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے پہلی بات یہی اللہ نے فرمائی ہے کہ لوگوں کو یہی بات کہو اور سناؤ سب سے پہلے کہ ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے، تو اسی کی عبادت کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت جو مختلف جگہوں میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں یہی اسی کلمے کی تلقین کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میری بات سن لو لوگوں. جب لوگ متوجہ ہوتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کو مان لو تو فلاح پا جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی حکاز کے میلے میں تشریف لے گئے وہاں، اور دوسرے جتنے مشرکین کے اجتماعات کی جگہ ہوتی تھی وہاں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں یہی فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں یہی کلمہ ہے کہ اس کو اگر تم مان لو گے تو فلاح پا جاؤ گے. لوگ آگے سے پتھر مارتے تھے اور برا بلا کہتے تھے، مشرکین برداشت نہیں کر سکتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے یہی بات وحی کے اندر سب سے پہلی بات کہ خوب کان کھول کر سنو کہ میں پروردگار ہوں، میں اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، اس واسطے فاعبدنی صرف میری عبادت کرو، فاعبدنی میری عبادت کرو. عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم، یہ تعظیم قول سے ہوتی ہے اور عمل سے ہوتی ہے، فعل سے ہوتی ہے اور مال سے ہوتی ہے، یعنی یہ ہر طریقے پر ہوتی ہے. اس تصور کے بعد کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے وہ تمام مافوق رخ رکھتا ہے، نافع اور ضار ہے، نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی تو اس تصور کے تحت جو انتہائی درجے کی تعظیم ہوگی، چاہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے سے ہو یا نماز پڑھنے میں، رکوع سجود میں، یا اور پاکیزہ کلمات اس کی مدح میں کہنے سے ہو، یا اس کے نام پر نظر و نیاز ہو، یا مشکل میں اس کے نام کو پکارنا ہو، یہ سب چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں. تو میری ہی عبادت کرو، اور خاص طور پر اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو خاص میری یاد کے لیے. توحید کے بعد خدا تعالی نے نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ تمام احکام اور عبادات میں نماز کو زیادہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے. ام العبادات المقربہ ہے، اللہ کی طرف قریب کرنے والی عبادتوں کی جڑ اور بنیاد نماز ہے، اور اس کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی، خاص میری یاد کے لیے. نماز کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے، یعنی خدا تعالی کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کے کلام پاک کو پڑھا جاتا ہے، تسبیح اور تنزیہ ہوتی ہے، تکبیر و تحلیل ہوتی ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر پر مشتمل ہیں. اور اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کا تعلق خدا تعالی کے ساتھ درست ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جن کے کسی ایسے کو خالی نہ رہنے دو، صبح بھی پچھلے پیر بھی خدا تعالی کا ذکر کرو اور غافل نہ بنو. یعنی غافل بننے سے ممانعت فرمائی ہے اور ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اس کا بدلہ عطا فرماؤں. اور حضور کا فرمان مبارک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ اللہ کے مقدس فرشتوں کی مجلس ہوتی ہے، جو پاکیزہ ہستی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے یاد کر رہا ہے. حضور کا فرمان ہے نماز بھی، اور اسی طرح فرمایا کہ میرا کامل بندہ تو وہ ہے جب دشمن سے ٹکر لیتا ہے جہاد کے وقت، اس وقت بھی وہ میرا ذکر کرتا. لوگ تو اول پھول کرتے ہیں، کوئی گانا گاتے ہیں، کوئی اور نشے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایمان والے وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب دشمن سے ٹکر لینی ہے، میدان جنگ ہے اور جان تھیلی پر لیے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایمانداروں کا یہ شیوا ہے، اس لیے فرمایا کہ توحید کو ماننے کے بعد اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اختیار کرنے کے بعد سب سے اہم ترین چیز وہ نماز ہے. تو نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے، تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق درست رہے. یہ اہم چیز تھی، اس کی اللہ نے وہی فرمائی اس موقع پر. اور اس کے علاوہ دوسری اہم بات جو توحید اور ایمان اور عقیدے کو درستگی کے بعد اور نماز ادا کرنے کے بعد جو عقیدے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ قیامت پر یقین ہے. قیامت پر یقین رکھنا، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. سات کو بعض مفسرین کرام وہ فتح کی گھڑی پر محمول کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سات سے مراد قیامت ہے، قرآن میں کئی مواقع ایسی بھی ہیں وہاں سات سے دوسری قیامت کے علاوہ دوسری گھڑیاں بھی مراد لی گئی ہیں، لیکن اس مقام میں توحید اور نماز کو قائم کرنے کے بعد یہ اس عقیدہ ہے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت آنے والی ہے، اس پر یقین رکھو اور اس کی تیاری کرو، اس کے لیے کچھ ذخیرہ بناؤ جو وہاں کام آ سکے، اور اس کی تلقین کرو اللہ کی مخلوق کو، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں، حقاد اخفیہ۔ یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے، قریب ہے کہ میں اس کو اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں، انتہائی مبالغہ یہ ہو سکتا، یعنی قریب ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھوں یعنی اپنے آپ سے بھی، لیکن اپنے آپ سے تو پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے سوائے اللہ کی ذات کے اس کا علم کسی کے پاس نہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وقوع قیامت کا علم سوائے اللہ تعالی کی ذات کے کسی کو اللہ نے نہیں دیا، اس کو اپنے پاس مخصوص رکھا، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، یہ ایک بھاری خبر ہے اور یہ ارض و سما کے اندر پوشیدہ ہے، اللہ نے کسی نبی کسی فرشتے کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی، لا تاتیکم الا بغتتن، اچانک ہی آئے گی، وقوع اس کا ایک دم ہی ہوگا، لوگ ایسے مشغول ہوں گے کسی کو وہم بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بغل قیامت کا بچ جائے گا اور قیامت واقعہ ہو جائے گی، تو اللہ نے اس کا علم اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے، کسی کو اس کی اطلاع نہیں دی، یہ یقاد و خفیہ کا یہی مطلب ہے، اور غرض و غائد یہ ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کا آنا اس لیے بھی یقینی ہے اور اس پر ایمان رکھنا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا پھل مل جائے، لتجزا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہے، یہ ہے قیامت کے واقعہ ہونے کی یعنی وجہ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو اس چیز کا جو اس نے کوشش کی ہے اور سعی کی ہے، اس کے لیے قیامت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ پورے طریقے پر مکمل طور پر انسان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں مل سکتا اور سزا بھی نہیں مل سکتی، بہت سے مجرم اور گناہگار لوگ دنیا میں بچے رہتے ہیں، اگر کوئی عدالت ان کو سزا دینے کی کوشش بھی کرے تو کئی معصوم لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، ایسا الجھاؤ ہوتا ہے دنیا میں، کسی کیس اور کسی معاملے کا کوئی آخری فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کئی بے گناہ بیچ میں ملوث ہوتے ہیں، یہ تو قیامت کا ہی ہونا ضروری ہے کہ وہاں ہر چیز جدا جدا ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائے گی، ہر ذرہ ذرہ نیکی اور بدی کا الگ ہوگا، اور وہاں پر ہی مکمل طور پر مجرم لوگ جدا ہوں گے اور نیک لوگ جدا ہوں گے، اور ہر ایک کی کارگزاری کا امتیاز ہوگا، ہر ایک کوئی چیز خلط ملط نہیں رہے گی، آج دنیا کوئی بڑے سے بڑا جج بھی بڑے سے بڑا منصب بھی بڑی کوشش کرے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سارے واقعات پر محیط ہو گیا ہے اور اس نے گویا کہ سب باتوں کو صحیح طور پر پہچان لیا، یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے اللہ تعالی کا فرمان ہے، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، بعض جگہ غائب کا صیغہ یختلفون، اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یا ان لوگوں کے درمیان قیامت والے دن جن جن باتوں میں اختلاف واقع ہو، تمام اختلاف والی باتیں بھی اسی دن طے ہوں گی، قطعی اور آخری فیصلہ اسی وقت ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا وقوع اس واسطے بھی ضروری ہے تاکہ ہر ایک نفس کو اس کے کیے ہوئے کا اس کی کوشش اور کاوش کا پھل مل سکے، اور کوئی اس کی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ قیامت واقعہ ہو اور تمام انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ پائیں۔ پھر اس قیامت سے روکنے والے لوگ ان سے کی مجلس سے منع کیا، فلا یصدن، نہ روکیں آپ کو اس قیامت سے، یعنی قیامت کو ماننے سے، اس پر یقین رکھنے سے، اس کی تیاری کرنے سے، اس کے لیے نیکی فراہم کرنے سے، نہ روکیں آپ کو، نہ روکے آپ کو وہ جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، کیونکہ کفر کرنے والوں میں بعض ایسے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی حشر نہیں، کوئی نشر نہیں ہے، کوئی میزان نہیں، کوئی پولیس راج نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، وہ مانتے ہی نہیں، اور وہ اسی قسم کی باتوں کا پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب ڈگوسلے ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اور علاوہ اس کے وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، وتبا ہوا، خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، خواہش کے پیچھے چلنے کا معنی بھی یہ ہے جو صحیح ہو۔